www.attableek.com, The Reviver of Iman. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس وقت میرے ہم اثر ہم جماعت ہم عمر لوگوں کا مجمع ہے اور سب کے ساتھ میں استاد ہونے کی نسبت لگی ہوئی اس لیے کچھ باتیں وہ عرض کرنی ہیں جو بحث کے کچھ استاد تھے جن کا سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جو طلبہ عزیز ہمارے سامنے پڑھتے ہیں درسگاہ میں بیٹھتے ہیں جب ہم درسگاہ میں انٹری لیں تو محبت کی ایک نظر سے سب کو دائیں سے لے کر بائیں تک دیکھیں اور اس وقت یہ نیت اور دل میں یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ یہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں اور اللہ کا انتخاب ہے, یہ اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے میرے پاس بھیجا ہے کہ میں ان کو کچھ پڑھاؤں, تو یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے. جیسے ہمارے کوئی استاد, ہمارے کوئی نانا دادا یا ہمارے کوئی محسن کسی بچے کو ہمارے پاس بھیجیں تو ہر وقت اس بات کا احساس رہتا ہے کہ یہ میرے محسن کے بھیجے ہوئے. اگر میں ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کریں, بدسلوکی کریں یا مس بہیو کریں تو جب وہ بچہ جائے گا وہ ہمارے محسن پوچھیں گے کہ بیٹا ہمارے بیٹے کو تم نے کیسا پایا تھا, اس کے بعد ہی جانے دو, وہ تو دیکھتے بھی نہیں ہیں اور وہ تو پوچھتے بھی نہیں ہیں, تو ان کو تکلیف ہوگی کہ میں نے تو ایسا برتاؤ نہیں کیا تھا, یہ میرا بچہ پڑھ لکھ کر میں نے اپنا سمجھ کے اس بچے کو بھیجا تھا, اس کی میرے بچے کے ساتھ کیا برتاؤ. تو کہیں ہمارے مس بہیو کی وجہ سے جو اللہ کا انتخاب ہے وہ رد نہ ہو جائے, وہ کہیں ان کا دل اچاس نہ ہو جائے. اگر دل اچاس ہو گیا, رد ہو گئے, تو کہیں قیامت کے دن اس بارے میں ہم سوال نہ کیا جائے کہ ہم نے بھیجا تھا تمہارے پاس جو کچھ امانت ہم نے تمہارے سینے میں رکھی تھی اس کو منتقل کرنے کے لیے, تم نے اس کے ساتھ میں اس طرح کا معاملہ کیا, بدتمیزی کی, بتائیے کیا جواب دیں. اس لیے روزانہ اس نظر سے دیکھا جائے کہ یہ اللہ کا انتخاب. ایک بات, دوسری بات یہ کہ ہر بچے کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی معاملہ لگا ہوا رہتا ہے. لکل شیء آفۃ وللعلم آفۃ, ہر چیز کے لیے ایک مصیبت اور علم کے لیے مصیبتیں ہوتی ہیں. کسی جگہ موسم ٹھیک ہے, موسم اچھا ہے تو کھانا اچھا نہیں, کھانا اچھا ہے تو پانی اچھا نہیں, پانی اچھا ہے تو استاد اچھے نہیں, استاد اچھے ہیں تو کمرے کے ساتھی اچھے نہیں, وہ اچھے ہیں تو گاؤں کا ماحول اچھا نہیں, یعنی کوئی نہ کوئی چیز لگی رہتی ہے. بہت سے طلبا, کیونکہ یہ عارف ناظرین کا طوفانہ بھی رہا ہے فلاح دار میں, تو وہاں بہت سے بچے کتاب جمع کرانے آتے تھے, پوچھتے لگے تھا کیوں کتاب جمع کرا کے کہاں جا رہے ہیں, تو پڑھوں گا لیکن یہاں نہیں, دوسری جگہ کیوں, یہاں کا پانی موافق نہیں آ رہا. میں نے کہا بیٹا مانو اگر دوسری جگہ جہاں آپ جا رہے ہو وہاں سے اگر پانی موافق آئے اور استاد موافق نہ آئے تو کیا کرو گے, کبھی اور کسی جگہ چلے جائیں گے. میں نے کہا اگر وہاں استاد موافق آئے, پانی موافق آئے, محتم موافق نہ آئے تو کیا ہوگا, سپروائزر موافق نہ آئے تو کیا ہوگا. دیکھو یہ علم ایسی چیز ہے, اس کو کچھ نہ کچھ مصیبتیں لگی ہی رہتی ہیں, اس لیے اس کو ہمت سے برداشت کرو, اللہ سے دعا کرو, یہی چیز ترقی کا ذریعہ بن جائے گی. پھر نہ جانے کتنے بچے رک گئے. اسی طرح بہت سارے بچے اس طرح سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مس بہیو کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے جائیں, تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ایک بات یہ, دوسری بات یہ, ایک زمانہ وہ تھا جبکہ طالب علم بھی عفیف ہوتا تھا, پاک دامن ہوتا تھا اور استاد بھی صاحب نسبت ہوتا تھا. اس وقت مدارس کے اندر رحمتیں برستی تھیں, انوارات برستے تھے اور عجیب و غریب ماحول ہوا کرتا تھا, لیکن طرفین میں ترزلی آ گئی. جو طلبہ مدارس میں آ رہے ہیں چار دیواری سے باہر, وہ عفیف نہیں رہے, وہ پہلے ہی گندے ہو چکے تھے. پہلے 20-25 سال کی عمر کے نوجوان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا عورت اور مرد کی شرم گاہی کیسی ہوتی, اب تو 6 سال کے بچوں سے ڈرائنگ کر کے بتا دے گا وہ شرم گاہ کیسی, کیونکہ آلات ایسے ایسے نکل چکے ہیں پرنٹر میں, تفصیل میں اور تماشے, کہ وہ جی بھر کے دیکھتے ہیں. متحرک فلمیں ہیں, متحرک تصویریں ہیں, اتنا ماحول خراب ہے. محتم صاحب کہاں تک نگرانی کر, مسجد میں کر سکتے ہیں, درگاہ میں کر سکتے ہیں, کمرہ میں کہاں تک جائیں, استنجا خانہ میں بتائیے کس کی بس چلے گی, وہاں کیمرے لگائیں کیا کریں, اور کوئی کیا کہے گا اگر وہاں کیمرے لگے, وہاں سارے کام ہوتے ہیں. گھنٹوں گھنٹوں بچے بیٹھ رہے ہیں اس پہ اور دلچسپی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور مشتغنی کر کے اٹھ رہے ہیں, برباد ہو گیا ہے معاشرہ. اب اس کا جو ہے حل کیا ہے؟ اصل میں پہلے زمانے میں طلبا کسی استاد سے بیعت یا کسی شیخ سے بیعت نہیں ہوتے تھے, بلکہ منع کرتے تھے. طلبا کے زمانے تعلیم میں کمی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ کتابیں پڑھنا, یہ سب چیزیں ہی آپ کے لیے ترقی کا باعث, پر واقعی ترقی ہو چکی. حضرت مولانا ابرار رحمۃ صاحب بلیوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما, 1994 میں ان کے پاس فارغ ہوئے. جس زمانے میں جب تک وہ تھے ہمیں کسی شیخ کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ صاحب دل بھی تھے, صاحب کتاب بھی تھے. وہ کتاب دل بھی پڑھاتے تھے اور ظاہر کتاب بھی پڑھاتے تھے. وہ استاد بھی تھے, مرشد بھی تھے. لیکن جب ان کے انتقال کی خبر ہمیں ملی فراغت کے پہلے سال, اس دل میں بھڑکا لگا کہ اب کسی کا یہ ہاتھ پکڑ لینا چاہیے. تو پہلے اساتذہ ایسے تھے جو دوران درس ہی ضمن اصلاح کر دیتے, لیکن اب نصاب تعلیم کے کچھ مقدار اس انداز کے ہو گئے. کچھ وقت میں دیر بعد دیکھو, پتہ نہیں آپ لوگوں کو اس کا ادراک ہے کہ نہیں, مجھے اس سال رمضان سے پہلے میں کہتے ہیں رمضان آنے والے چلا گیا. رمضان کے بعد ابھی رمضان گئے بھی دیر نہیں ہوتے کہ حج آ گئے, حج کر کے آگے محرم گیا, پر اب جو ہے کل پرسوں ششماہی گیا. اتنی تیزی کے ساتھ آج کے وقت نکلا جا رہا ہے کہ مجھے تو تعجب ہے اساتذہ نصاب کیسے پورا کر رہے ہیں. وقت میں ایسی دن رات اور 24 گھنٹے کے دن ہیں, لیکن رفتار اتنی. ادھر صبح ہوئی, میں اشراق تک اپنی مسجد میں وہیں بیٹھتا ہوں, مسجد سے باہر نکلتا ہوں, 8 بجنے میں دیر نہیں لگتی, 9 بجنے میں دیر نہیں لگتی. اور ابھی ناشتہ کیا اور کچھ کتابیں کتاب دیکھی, اتنے میں بچے چھوٹے. کیا ہوا؟ 11 بجے وہ چھٹی ہو گئی. ایسا لگتا ہے وقت کے پیچھے کوئی ڈنڈا لے کے دوڑ رہا ہے, وقت بھاگا جا رہا ہے. کھلی آنکھوں سے وقت میں بے برکتی نظر آ رہی ہے. قرب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں, چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو ہو ہی گئی پوری, بڑی بڑی نشانیاں بھی پوری ہوتی جا رہی ہیں. یہ کی بات نہیں کرتی, اس لیے یہ وقت بہت اہم گزر رہا ہے. تو جو مجھے اصل بات کہنی تھی وہ یہ کہ کسی زمانے میں اساتذہ بھی صاحب نسبت ہوا کرتے تھے اور طلبا عفیف ہوا کرتے تھے, تو ماحول بڑا پاکیزہ تھا, گناہوں کا گزر بسر تھا ہی. کرکٹ میں جب ہم پڑھا کرتے تھے 1994 تک, آس پاس میں کوئی ایک تو یہاں آمبولی میں فلمستان تھا, آمبولی چارج تھے, اور ایک تھا اریٹ میں. اب بتائیے سرکسر کہاں اور فلم, اور ان جگہوں پہ آنے کے لیے طلبا جو اس لائن کے تھے وہ بڑی ہمت کر کے آتے تھے. اریٹ جاتے تھے لباس وباس بدل کے, بڑے جتن کر کے. اب بتائیے اگر کسی کو فلم دیکھنی ہو تو اس کو سورت تک جانے کی ضرورت ہے, اس کو کامرے جانے کی ضرورت ہے, اس کے تو جیب میں جو ہے فلم تھیٹر موجود ہے فون کی شکل میں. اب بتائیے گناہ تک جانے کی ضرورت نہیں, گناہ خود موجود ہے قریب. اب اس دور کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو طلبا کسی شیخ سے وابستہ ہیں, اپنا تعلق جس سے ان کو مناسبت ہے, اگر ان کو ان سے مناسبت سے تعلق ہے, یہی طلبا سفر اول میں بھی نظر آتے ہیں, یہی طلبا درس جامع میں بھی بادر ہوتے ہیں, یہی طلبا استعداد میں بھی اچھے ہوتے ہیں, یہی طلبا رزلٹ میں بھی اچھے ہوتے ہیں. جو طالب کسی سے تعلق نہیں رکھتا وہ فرعون ہوتا ہے, وہ درجے میں بھی ناک میں دم کرتا ہے, موجود بھی ناک میں دم کرتا ہے, سپروائزر بھی ناک میں دم کرتا ہے, استاد کے بھی ناک میں دم کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے کبر ہو گیا. ایک دور وہ تھا کہ مدارس کے بڑے اساتذہ محکم ذمہ دارہ طلبا کو اصلاحی تعلق کے لیے کہتے ہیں, ایسا ایک محنت کرو, پڑھتے رہو کتابیں, یہی کام, بلکہ نقلوں کے لیے منع کرتے تھے کیونکہ اسباب میں سب کچھ نورانیت مل جائے. لیکن اب جیسے کسی زمانے میں یہ انجمن نہیں تھی اداروں میں, اس لیے کہ جس کو تکرار کرانا تھا وہ کسی موضوع ایک حدیث پر وہ آدھا گھنٹہ تقریر کر سکتا ہے, وہ درایتن بیان کر سکتا ہے. لیکن جب یہ استعدادیں کمزور ہو گئیں تو تقریر کے لیے باقاعدہ اسپیشل ایک شعبہ بنایا گیا کہ اس میں ذرا مشق ہو جائے. شعبوں کی تقسیم در تقسیم, جیسے ایک پہلے ہمارے بچپن میں ہمارے گاؤں میں اوم پرکاش ایک ڈاکٹر تھا, وہ آنکھ بھی دیکھ لیتا تھا, کان بھی دیکھ لیتا تھا, گلا بھی دیکھ لیتا تھا, ناک بھی دیکھ لیتا تھا, ہڈی وڈی سب کچھ دیکھ لیتا تھا, اور ساتھ میں اس کی شفا رکھی. اب ناک کا الگ, کان کا الگ, گلے کا الگ, بخار کا الگ, ہڈی کا الگ, ہر چیز کا الگ. ایسا نہ ہو تجزی جب تجزی ایسا نہ ہو کہ آنکھ والا ہی کہے کہ میں تو صرف رائٹ دیکھتا ہوں, لیفٹ والا وہ دوسری جگہ. سو بھی تقسیم ہو رہی ہے, اس طرح سے انحطاط آتا جا رہا ہے, تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے. پہلے ایک استاد تجوید کے طلبہ کی مشق کراتا تھا, وہی قائد بغدادی بھی پڑھاتا تھا, وہی مولوی مصر بھی پڑھاتا تھا, نہ دہروی بھی پڑھاتا, وہی بخاری اور بیزاری بھی پڑھا. آج تجوید کا شعبہ الگ ہو گیا, حفظ کا تحقیق کا شعبہ الگ ہو گیا, عالمیت کا شعبہ الگ ہو گیا, لیکن تو یہ قرب قیامت ہے, یہ سب تجزیے ہوتی جا رہی. بہرحال تو طلبہ کو اس بات پر ابھارا جائے, اور خاص طور سے کہ جو جمعرات کا دن ہے, جمعرات کی خوشی بدھ کی شام سے ہونی شروع ہو جائے. جمعرات صبح سے سورج طلوع ہوتا ہے اور خوشیوں کا بھرا ہوتا ہے, اس طرح جمعہ کا سورج بھی اتنا حسین نہیں ہوتا, اس لیے کہ جمعہ کے دن آئندہ کل پڑھنے کا یقین ہوتا ہے سنیچر, وہ خوف جو ہے جمعہ کی خوشی میں پانی پھینک دیتا ہے, اور جمعرات کے دن جو خوشی ہوتی ہے وہ آئندہ کل نہ پڑھنے کا یقین کامل ہوتا ہے, لہذا اس کی خوشی ہوتی ہے. تو جمعرات کی خوشی جمعہ سے بھی زیادہ طلبا کو ہوتی ہے, اس لیے جمعرات کے دن کوشش اس بات کی کریں کہ اس دن چھوٹے درجے طلبا کے, میں بڑے اساتذہ سے بات نہیں کر رہا اس لیے کہ وہاں نصاب کی نالی پڑھتے ہیں وقت نہیں ملتا, ان کا دور رکھ دیا جائے ہفتے کا, ہفتے بھر میں جو کچھ ہوا ہے بچوں اس کو یاد کر کے لاؤ, دور ہوگا. اب دور سننے میں 10 سے 15 منٹ لگائے, جس ترتیب شروع کریں یا بغیر ترتیب, اور پھر آپس میں ایک ہی طرف سے نہ سنیں, اس لیے کہ بس وہی یاد کر کے لائیں گے, دوسرے یاد کر کے نہیں آئیں گے, کبھی ادھر سے سن لیں, کبھی ادھر سے, کبھی ادھر سے, دو چار دور ایسے ہو گئے راؤنڈ ہو گئے, پھر چلو آپس میں سنا دیں, بس یہ ہو گیا. اس کے بعد کچھ واقعات پہلے سے تیاری کریں, طلبا کی تربیت کے واقعات, کچھ ہنسنا ہنسانا, ان کے بچوں کی انجوائے ہو جائے, پھر آخر میں 5 منٹ سے پڑھا دیا جائے, کیونکہ اس لیے کہ اگر رات کو یہ جمعہ کے شب میں یاد نہیں کریں گے, سر کسی سنائیں گے. میں نے دیکھا کہ جو بچے دور میں, دور ہوتا کیوں ہے, جو پچھلا کچھ کچا رہ گیا وہ دور کے بہانے سے فکر میں یاد ہو جاتا, جیسے امتحان, پورے سال جس کتاب کو استاد نے شروعات کی مدد سے حل کر کے پڑھائی ہے, اب 8 دن کے وقفے سے یا 3 دن کے وقفے سے اس کا بخاری کا امتحان لے رہے, بتاؤ وہ کیسے دے گا. بس وہ تو فکر ہوتی ہے تھوڑی سی, اس بہانے سے کچھ پچھلے سوالات کے پرچے سامنے رکھ کے ان کی روشنی میں ذمہ دارانہ مطالعہ ہو جاتا ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عقل میں آتا ہی نہیں کہ 3 دن بخاری ختم ہونے کے بعد, 4 دن 5 دن کے بعد کوئی بخاری کا امتحان بچہ دے گا کیا. لیکن یہ دور ہوتے اس لیے ہیں کہ اس میں یہ جن اسباق میں بیمار ہو گیا یا غیر حاضر ہوا, وہ فکر سے امتحان کی جواب دہی کی فکر سے ذرا کچھ نظر پڑ جاتی ہے. تو جب ہر ہفتے یہ فکر ہوتی رہے تو کتاب بڑی استعداد مضبوط ہوئی. مولانا اسباق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا اسماعیل صاحب مرحوم دیسائی, میں فارسی اول کی ان کا معمول تھا تہذیب مقتدی اور آمدن کی لفظی, ہر مطلب یعنی ہر ہفتے ان کا دور لازمی ہوتا تھا, پر الحمدللہ آج تک کتنا زمانہ گزر گیا, 20-25 سال تو فارغ ہوئے گزر گئے, اس میں پھر 8-9 سال دوسرے ایڈ کر لیں, آج تک تہذیب مقتدی کے جو ہے وہ یاد ہیں, مسائل یاد ہیں, قواعد یاد ہیں, اس کا استظہار ہے. وجہ یہ کہ اب استادوں نے دور کے ذریعے سے اس طرح سے ہمارا ذہن بنایا, اور بہت سے استاد ایسے تھے جیسے حضرت مولانا یوسف صاحب جی اور دوسرے کاتب جاوید صاحب, اس قسم کے استاد کہ وہ نصیحتیں کرتے تھے, ان نصیحتوں سے بہت نفع ہوتا تھا. تو یہ نظام بنا, اور طلبا کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنا کسی نہ کسی سے اصلاحی تعلق رکھیں, اور اصلاحی تعلق قائم کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہلکے پھلکا ذکر بتائیں, بہت لمبے چوڑے مراقبے, لمبے چوڑے ذکر نہیں, ہلکے پھلکے, بس اسی سے ایک مرتبہ رشتہ رابطہ جڑ جائے نا, جب اصل کے ساتھ آدمی کا رابطہ جڑ جاتا ہے تو اس کی برکتیں شامل ہونی شروع ہو جاتی ہیں, تو اس کا اہتمام کریں. نیز اساتذہ کو ذاتی طور پر اپنی نیکی اور تقوی میں بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے. عام طور پر دیکھا گیا کہ جو درس حفظ کے اساتذہ ہیں وہ سنتے ہیں ماشاءاللہ دور, اور پورے دن وہ حفظ کی ہی اور قرآن پاک کی آیت ہی کہ جو ہے انوارات میں نہاتے رہتے ہیں, لیکن ذاتی طور پر تلاوت نہیں کرتے, یہ بڑی کمی کی بات ہے. ذاتی طور پر میرا خود یہ معمول ہے کہ میں چاند کے اعتبار سے, چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ایک پارہ پڑھتا ہوں روزانہ, سفر ہو, ہزار ہو, کچھ بھی ہو, ایک پارہ پڑھ لیتا ہوں, اس سے چاند کی تاریخ بھی یاد رہتی ہے, اور 29 تاریخ کو اگر چاند ہو گیا تو دو پارے رات کو ایک پارہ اور پڑھ لیا, آخری پارہ تو ہے مزے مزے سے انجوائے کرتے پڑھتا آدمی, رو دھو کے دعا ہو جاتی ہے, اگلے سے پھر دوسرا شروع, پہلا شروع, اور ضروری نہیں کہ ایک ہی نشست میں پڑھیں, پاؤ پارہ فجر سے پہلے پڑھ لیا, پاؤ پارہ ظہر سے پہلے, یہ جو 5-10 منٹ مل جاتی ہے ہو جاتا ہے اس میں پاؤ پارہ آسانی کے ساتھ نماز کے پہلے, اس سے تھوڑا سا جلدی آنا کی کاپی بھی مل جاتی ہے, کسی طرح میں مکمل کریں بیٹا, جب مستفنا آ کے بیٹھوں تو آپ میرے سامنے پرانے پاک رحل پر رکھ لیا کریں, کتنا آسان ہے. اور ذاتی طور پر کچھ نہ کچھ وقت جو ہے ذکر و اذکار میں گزارا, میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ اور اسی طرح نستغفر اللہ اس کو بہت مؤثر پایا ہے اپنی ہمتوں کو قوی کرنے کے لیے اور ارادوں کو مضبوط کرنے کے لیے. لا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں ہے کوئی طاقت نیک کام کرانے والی اور نہیں ہے کوئی طاقت برائی سے بچانے والی سوائے اللہ. جب یہ کہتے 100-200 مرتبہ روزانہ آدمی پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, شیر کو مار دے گا اللہ, ایسی ہمت عطا فرمائے. ضرورت ہے. اور یہ جو حالات ہیں بالکل بزدلی کی بات درجے میں بھی نہ کریں, طلبہ کے سامنے بس حالات بہت مشکل ہیں, دعا کریں. کیوں گھبرا رہے ہیں؟ خدا کی قسم کچھ ہونے والا نہیں. یہ انتخاب کر کر کے ہم نے لائن میں لگ لگ کے ان کے خلاف ووٹ دیا, ان کے موافق دیا, بہرحال جس کو بھی پہنچایا وہاں تک پہنچایا. یہ اس لیے پہنچایا تاکہ ہمیں ڈرائے. جو ہمیں ڈرا رہا ہے وہ ہمارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا, وہ دشمن ہو سکتا ہے. اس لیے نہ کسی ورزی سے ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی عہدے سے ڈرنے کی ضرورت ہے, ہم صرف ایک رب سے ڈرتے ہوئے اللہ. جس دن پیدا ہوئے تھے میں اور آپ, اسی دن تھوڑی سی چند سیکنڈ میں کسی نے دائیں کان میں اور بائیں کان میں ایک ہی جیسا پیغام دیا تھا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ دنیا کے اجالے بڑے نہیں ہیں, یہ دنیا کے آسمان کی رفت اور بلندی بڑی نہیں ہے, یہ پہاڑ اور یہ دریا اور یہ چمکتا دمکتا سورج اور چاند یہ سب بڑے نہیں ہیں, اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے. اس نے ہمارے کان میں یہ الفاظ کہے تھے. جب وہ بڑا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں جب وہ بڑا ہے تو وہی میرا معبود ہے, میرے سجدے میری پیشانی میں مچلنے والے سجدے اسی کے سامنے نشاور ہوں گے. اور جب وہ بڑا ہے تو وہ جس کو کہے اسی کو مانوں گا, اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہے, پیغمبر ہے. پھر یہ دونوں مل کے جو کہیں گے وہی کروں گا, حی علی الصلاۃ, ہاں بالکل نماز پڑھاؤں گا. لیکن پیارے اللہ بتائیے تو صحیح, نماز ہے کیا چیز؟ کہ حی علی الصلاۃ, اسی میں تو کامیابی ہے. اتنا بہترین پیغام جس کو ملا, یہ اتنا بہترین مذہب اور دین ملا, عبادت کا احسن طریقہ اور زندگی گزارنے کا بہترین ڈھنگ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا. افسوس کی بات ہے, اتنے سارے شاندار ویپن اور ہتھیار ہمارے پاس عقیدے کے موجود ہیں, تھوٹ کے موجود ہیں, سمجھ کے موجود ہیں, فہم کے موجود ہیں. مذہب کسے کہتے ہیں؟ دین کسے کہتے ہیں؟ جس میں لائف اسٹائل ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے دین اسلام مکمل ہے, اس سے اکمل مکمل اس وقت کوئی دھرم کوئی مذہب دنیا میں ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ ایک قوم ہے جو ننگی رہتی ہے, ننگی مذہب اس کو کہتے ہیں کہ ہر شخص اس پر عمل کر سکے. بتائیے اس مذہب پر کائنات کا ہر فرد عمل کر سکتا ہے؟ کپڑوں کو کیا ہوگا؟ سب کپڑے بنانے والی کمپنیوں کا کیا ہوگا؟ کروڑوں اربوں خربوں مزدور جو کام کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو ان پر رنگ کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ دوسرا یہ کہ مذہب اور دین اس کو کہتے ہیں جو ہر خطے عرض پر اس پر عمل کیا جا سکے. کشمیر میں جی سکتے ہیں بغیر کپڑے کے؟ کشمیر میں جی سکتے ہیں جہاں وولن کپڑے اور چمڑے کے کپڑے ناکافی ہوتے ہیں, آپ کی انگیٹھی لینی پڑتی ہے, سگڑی ساتھ میں رکھنی پڑتی ہے, وہاں زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب اس خطے میں رہنے والے انسانوں کے لیے مذہب فیل. کچھ لوگ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں, سواری پہ نہیں بیٹھ سکتے, وہ مذہب ہے. تو مذہب ہے تو پھر سب کچھ چلنا پڑے گا. تو سمندر پار جو لوگ رہتے ہیں جس میں کشتی میں بیٹھ کے جانا پڑتا ہے, ہوائی جہاز میں سوار ہونا پڑتا ہے, وہاں کیسے پہنچیں گے؟ اس کا مطلب سمندر پار مذہب فیل ہے. اللہ کا شکر ہے یہ دین یہ زمین میں بھی, فضا میں بھی, ہوا میں بھی, جی سمندر میں بھی, پہاڑوں میں, دریاؤں میں, یہ ہر جگہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے, عمل کرنا چاہیے. اتنا پیارا دین اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا, اتنا بہترین مذہب ہمیں عطا فرمایا, اور ہم اس کو مان کر ہم بزدل رہے. بزدل اور ایمان ایک دل کے اندر دونوں چیزیں جمع ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے اپنے دل کو مضبوط اور قوی کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول. سو سو مرتبہ ایک ایک تسبیح جو صبح شام تنہائی میں اخلاص کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ باطنی قوت نصیب ہوگی. اور نستغفر اللہ, اللہ میں بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں اور پوری امت کی طرف سے آپ سے معافی طلب کرتا ہوں. تو یہ پوری امت پر احسان ہوگا آپ کی طرف سے. دو روایتیں سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اللہ مغفر لی ولی المؤمنین والمؤمنات, کہ اللہ میری مغفرت فرما مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما. جو شخص ایک بار پڑھے تو جتنے مومن مرد اور عورتیں گزری ہیں ان تمام کی طرف سے ایک ایک نیکی کا اجر اس کو ملے گا پڑھنے والے. اب مومن کتنے ہیں تو حساب لگا سکتے ہیں. اور مومن کیا وہی ہیں جو حضور پہ ایمان لائے؟ ہر نبی پر ایمان لانے والوں کو مومن کہتے ہیں. تو بتائیے اللہ تعالیٰ بلا تحفہ کا حساب بنتا ہے ایک مرتبہ پڑھنے سے. پھر ایک دوسری روایت ہے جو شخص اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جاتی دعا 25 یا 27 مرتبہ کوئی شخص روزانہ اگر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا سکتا ہے. کتنا عظیم عمل ہے, 5 منٹ بھی نہیں لگتی, اس سے بھی کم لگتی اگر ہم اپنے نفع کے لیے مستجاب الدعوات بننے کے لیے اتنا بھی نہ کریں اور کیا کریں. اس لیے کچھ نہ کچھ ہلکے پھلکے معمولات ہماری زندگی میں ہونے چاہیے. اب یہ معلومات تو ہیں ان سب کی, ان میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہوں, معلومات تو ہیں بس اس کو معمولات میں تبدیل کرنا انشاءاللہ ذاتی طور پر بڑا نفع ہوگا, بڑا نفع ہوگا. پر یاد رکھیں کہ جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ اس پر حق الخدمت ملتا ہے وہ برابر برابر ہو جائے, اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہ کچھ الگ سے کرنا, کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی یہاں نفع کے لیے رضا کے لیے کچھ نہ کچھ الگ. کچھ سائڈ بزنس بھی تو لوگ کرتے ہیں, سائڈ بزنس جاب تو کرتے ہیں اس سے تنخواہ ملتی ہے, سائڈ بزنس بھی کرتے ہیں کیوں, نفع کے لیے. تو نفع تو ہر آدمی تلاش کرتا ہے, ہمیں بھی نفع کی ضرورت ہے. تو کچھ نہ کچھ لمحات فون بالکل بند, بیوی بچے ایک طرف, جیسے محمود صاحب نے فرمایا لی مع اللہ وقت, میرے لیے اللہ کے لیے خاص وقت ہے جس میں ملائکہ جبرائیل تک فرشتے پر نہیں مار سکتے. اس میں کچھ نہ کچھ وقت میں نے, میری زندگی میں کچھ ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کے بارے میں نے ان کے گھر کے گوشے ان کے دیکھے کہ اس گھر کے اندر کچھ وقت جس وقت وہ چلے جاتے تھے نہ بیوی جا سکتی تھی, نہ بچے جا سکتے تھے, نہ کوئی مہمان جا, کوئی نہیں, وہ تنہائی میں رہتے تھے. کیا کرتے تھے ہمیں نہیں, گھر کے افراد نہیں بتایا, گھنٹوں یہاں رہتے تھے, اس میں کیا کرتے ہمیں کچھ نہیں پتا. تو وہ گڑ گڑاتے تھے, اپنے عرب کو مناتے تھے, بتبتل ہی رہی ہی تبتیلا, وقت پیارے نبی کو حکم دیا گیا. تو جب تک تبتل نہیں ہوگا, یہ تبتل سے مراد ہرگز رہبانیت نہیں ہے, تبتل کے معنی یکسوئی. جب تک ہم اپنے دل کو یکسوک نہیں کریں گے, تنہائی میں اللہ کے ذات کے ساتھ نہیں جوڑیں گے, وہاں تک معرفت کے پھول نہیں کھل سکتے ہمارے دل کے اندر. تو اس کا خاص اہتمام کریں, رجوع الی اللہ. جب اداروں کے اندر مصیبتیں آتی تھیں, تکلیفیں آتی تھیں, تو اساتذہ کے ہاتھ اٹھتے تھے, معصوم بچوں کو لے کے بیٹھتے تھے, آسمان سے فیصلے اتروا لیا کرتے تھے. آج فتنے کیوں آ رہے ہیں, فتنے کیوں آ رہے ہیں, بجائے کہ انفرادی طور پر ہمارے تعلقات میں کمی آ گئی. اللہ کی واسطے ایک آدمی کی پولیس انکوائری آتی ہے, اس سے کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ یار, میں تو پولیس چوکی کبھی گیا بھی نہیں, ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ کبھی مولا دکھائیے, لیکن انکوائری آتی ہے اس میں جانا پڑے گا. تو کیا ایسا ہے, وہ گاؤں میں اپنے سرپنچ ہیں ان کو لے کے, اب یہ کہتے ہو صاحب کیم چو چائے منگاؤ, وہ دور سے جاتے ہیں کہ صاحب چائے منگاؤ, وہ پولیس والے سے چائے منگوا. تو اس کا اتنا بے تکلف تعلق کیوں ہو, اس نے قائم کیا تبھی تو, اگر ہم بھی قائم کر لیں دو چار مرتبہ اس کو اپنے گھر بلائیں, اس کے یہاں جائیں, اسے چائے پہ لائیں, ہو گیا بے تکلف, وہ بشری تو ہے پھر مار تھوڑی کھائے. اسی طرح اللہ والوں نے اپنا تعلق تنہائیوں میں بنایا ہوا ہوتا اللہ کی ذات سے, اس لیے ان کو لطف آتا ہے. اور ہم اگر ہم اپنا تعلق بنا لیں تو ہمارا بھی وہی تعلق بے تکلف ہی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے سنی باتوں کو توفیق عطا فرمائے.